شو زیر فشار غیبت ها شما شکسته شو به پونزه سن بره از شهر هرات اون چند فرو باده خسته گری به گیج و ماتو گیج و ماتو مزی آدم و رسم انتقال دختر با خود میکروشم بدون حق انتقال آله وقت بدم خاری جواب نونه هرکی پول بیشتر بده دختر مال اونه اگه میفهمیدون به خارج به حساب میکنیم اگه میفهمیدون رخمه ها به حساب میکنیم با شکم برو سن سخره برمیگشو یا که تمون یک قضا خوش مار برمیدشو به مثل کل دختر آمم تخونه بندیم از چشم خانواده اون بر تو گزخنده لندیم که هر دم تاکید میکنه که وقت پروش بنه من هم آدم هم به خود و این چشو گوش بنه کجا دیدیم گزخن از کشتن خوشاکی باشه کجا دیدیم گزخن اینقدر احساساتی باشه می به خدا نمیتونم از شما دور باشم این بخش ما نمیتونم من تو مجبور باشم ولی شما آخ از چی بگم بفهم و بر به دنیا آورده با حق چی بگم فرار یا خودکشی اصل حماقته آدم چاره ای نداره وقتی بی حمایته اما تار موها برم که کنده باشه این کاره نمی کنم که سرف کنده باشه اگه فروش ببری شما جای خوشحالیه سعی می کنم دروغ بگم همه چی یاریه من که از خدا من لبخند باشه بله باشه ما اگه لبخند دارم من وچه باقی باشه ما اما ای کاش برام بری شما مرور شه کاش بفهمیم نگفته زن بری فروشه شما شاد باشیم به محتاج به آرامشم بر تنها بگذاریم بیزار از آرایشو صورته که بوده ایج آرایشی درمون نمی کنه کاری که شما کردیم کافر با مثلمون نمی کنه خدا زجو بره وقتی بری و بی احساسی در رو خوش کسی بری که اون نمی شناسی دیگه ادامه دادن هر خواهم به سختیه بریم خوشی شما نهایت خوشبختیه اما به من نگاه بجریم من از یاد نبر کسی که با قرص آب بالا سحر ما بود تا سحر به میرو ما از روز به شما دست پرو اما نگرانم شما دست کی بسپرو به میرو مگی دلتنگه بشو دل شما عروس از خونه میبرم میگذارم بره شما نگذاری مو هم مثل مشکای جاری باشه خواهیشم رو نفوشی بذاری یادگاری باشه